إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، التسليم mlango wa mwisho katika sifatu salah. التسليم kutoa salam. يقول المؤلف رحمه الله: ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. Kisha alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akitoa salamu upande wake wa kulia, assalamu alaikum wa rahmatullah, hatta yura bayadhu khaddihi al-ayman, mpaka huonekana weupe wa khaddi yake ya kulia. Wa an yasarihi, na upande wake wa kushoto, assalamu alaikum wa rahmatullah, hatta yura bayadhu khaddihi al-aysar, mpaka uonekane weupe wa khaddi yake ya kushoto. Khaddi ni hii iliyo chini ya jicho, hii ndio khaddi. Kwa Mtume alikuwa akizungusha uso upande wa kulia mpaka hii huonekana, na huku mpaka hii huonekana weupe wake, hii ndio khaddi. Ha, وكان احيانا يزيد في التسليمه الاولى وبركاته. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine huzidisha katika salamu ya kwanza wa barakatuh, yani assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وكان اذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر أحيانا على قوله عن يساره السلام عليكم. alikuwa mtume akisema upande wake wa kulia assalamu alaykum wa rahmatullah, hufutisha mara nyingine akisema assalamu alaykum, upande wa kushoto assalamu alaykum. واحيانا كان يسلم تسليمه واحده السلام عليكم. مره nyingine ilikuwa akitoa salamu moja tu, assalamu alaykum, tilqa'a wajhihi, mbele ya uso wake, yamilu ila shiqqil aymani shay'a, yani anaelekea upande wa kulia kidogo au qalilan. Umefahamu? Assalamu alaikum, bas swala imemalizika. Mara nyingine ilikuwa akifanya hivyo, salamu moja tu tena fupi, assalamu alaikum, upande wa kulia, swala imekwisha. Wa kanu yushiruna biaidihim idha sallamu anil yamini wa anil shimal, na walikuwa masahaba wakiashiria kwa mikono yao wakitoa salamu upande wa kulia na wa kushoto. Walikuwa wakiashiria kwa mikono yao wanapotoa salamu upande wa kulia na wa kushoto. Faraahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaona. Faqala, akasema: ma sha'nukum tushiruna biaidikum kaannaha adhnabu khailin shumus. Ma sha'nukum, nini hali yenu? tushiruna biaidikum, mnaashiria kwa mikono yenu, kaannaha adhnabu khailin shumus, kama kwamba ni mikia ya farasi weupe, kama kwamba ni mikia ya farasi weupe. Nini hali yenu? Tushiruna biaidikum, mnaashiria kwa mikono yenu, kaannaha adhnabu khailin shumus, yani kama kwamba hiyo mikono ni mikia ya farasi weupe. Idha sallama ahadukum, akitoa salamu mmoja wenu, falyaltafit ila sahibihi, na azungushe uso kwa mwenzake, wala yumiu biyadihi, wala asishirie kwa mkono wake, azungushe uso kwa mwenzake upande wa kulia na kushoto, wala yumiu biyadihi, wala asiashirie kwa mikono yake. Walikuwa wakiinua mikono masahaba wanapotoa salamu, huyo mtume akawakataza jambo hilo. Falamma sallu ma'ahu aidan lam yaf'alu dhalik, masahaba waliposali naye mtume mara nyingine hawakufanya hivyo. Wa fi riwaya inna ma yakfi ahadukum an yadha yadahu ala fakhidhihi, hakika inamtosha mmoja wenu kuweka mkono wake juu ya mapaja yake tu bila kuinua wakati wa kutoa salamu. Innama yakfi ahadakum an yadha yadahu ala fakhidhihi, inamtosha mmoja wenu kuweka mikono yake juu ya mapaja yake. Thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi, kisha anampa salamu ndugu yake aliyo upande wa kulia na aliyo upande wa kushoto katika salamu bila kuinua mikono, bila kunyosha mikono. يقول الشيخ بازامول علق المصنف بقوله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جمع شموس، شمس جمع شموس، وهو النفور من الدواب، ونعم ونوكمبيا، فراسي ولي ونوكمبيا، ديو خيل شموس، كأنها عناب خيل شموس، كما mikia ya farasi wanaokimbia. Alladhi la yastaqirru li shaghabihi wa hiddatihi, yule ambaye mnyama ambaye hatulizani kutokana na fujo lake na ukali wake hatulizani, ndio shumus. Kwa hiyo ma sha'anukum tushiruna biaidikum ka'annaha adhnabu khaylin shumus, kama kwamba hiyo mikono ni mikia ya farasi wanaokimbia. Qala al-musannif, wujubu salam, wujubu salam. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wa tahliluha yani salata at-taslim, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema wa tahliluha, na kuhalalisha sala, at-taslim ni kutoa salamu. Hadithi hii ni mwisho wa hadithi, mwanzo wake ni taharimu hatakbir wa tahlilu hataslim. Hadithi inasema hivi, tahliluha at-takbir, naam, taharimu, taharimu hatakbir, kuharamisha ni kuleta takbiratul ihram. Ukileta takbiratul ihram pale umeharamisha kila kitu, umeharamisha kula katika sala, kunywa, kuzungumza. Wa tahlilu at-taslim, na kuhalalisha sala ni kutoa salamu. Ukishatoa salamu umehalalisha kila kitu kilichokuwa haramu ndani ya sala. Kwa hiyo hii ni mwisho wa hadithi, wa tahlilu at-taslim, sawa, taharimu hatakbir wa tahlilu hataslim. Qala al-musannif talfi talkhis sifati salati mulakhasan ما تقدم ثم يقعد للتشهد الأخير كتاتكا قواجل يتشهد يمويشو وكلاهما واجب زوت مبيلي ني واجب تشهد يكوانزا ني واجب تشهد يبيلي ني واجب ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول na atafanya katika tashahudi hii ya mwisho alivyofanya katika tashahudi ya kwanza vile vile matamshi ya tashahudaini ni yale yale hakuna tofauti illa annahu yajlisu fihi mutawarrika isipokuwa ni kwamba anakaa katika tashahudi ya mwisho mutawarrika yufdi biwarikihi al-yusra ila al-ardh yani anakalia makalio yake ya kushoto katika ardhi wa yukhrij qadamaihi min nahiyatin wahida na atatoa miguu yake upande mmoja wa kulia wa yaj'alu al-yusra tahta saqihi al-yumna ataujalia mguu wa kushoto chini ya mguu wa kulia tawarruk kikao cha tawarruk kinajulikana tashahudi ya mwisho wayansibu qadamahu al-yumna na atasimamisha mguu wake wa kulia wayajuzu farshuha ahyana yajuzu pia kuutandika chini mara nyingine mguu wa kulia wayunaqibu kaffahu al-yusra rukbatayhi ya'tamidu alayhi kitanga chake cha kushoto atakivalisha katika goti lake na atakitegemeza kitanga cha kushoto unashika goti kama kwamba unagandamia ili goti katika tashahudi ndio wayulaqimu kaffahu al-yusra rukbatahu ya'tamidu alaiha anategemea juu ya lile goti ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نني واجب juu yake katika tashahudi hii akumsalia mtume صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صياغها tulitaja katika tashahudi ya kwanza baadhi ya matamshi ya الصلاة على النبي الشيخ الباني ametaja takriban alfadhi saba za kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam yoyote anayoileta mtu ni sahihi kwa hiyo tashahudi ya kwanza na tashahudi ya mwisho ni lazima kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam wa an yasta'idha billahi min arba na atakehifadha kwa Allah na mambo manne katika tashahudi hii ya mwisho yasta'idhu an yasta'idha billahi min arba atakehifadha kwa Allah na mambo manne yakulu Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masihi ad-dajjal dua hii ya tashahudi ya mwisho mola wangu wa haki nataka hifadha kwako na adhabu ya jahannam na adhabu ya kabri na fitna ya uhai na fitna ya mauti na fitna na shari ya fitna ya masihi dajjal thumma yad'u li nafsihi bima bada lahu mimma thabata fil kitabi was sunnah kisha ataiombea nafsi yake dua inayomdhihirikia katika dua zilizothubutu katika Qur'ani na Sunna. Baada ya dua hii halafu anaweza akaleta dua yoyote kuiombea nafsi yake, lakini katika dua zile zilizothubutu katika Qur'ani na Sunna. Wa huwa kathiru, na dua ni nyingi, tayyib, nzuri. Fa in lam yakun indahu shay'un minhu, asipokuwa na dua yoyote katika hivyo, daa bima tayassara lahu bima yamfauhu fi dinihi au duniahu, ataomba dua itakayomsahilikia katika dua ambazo zinamnufaisha katika dini yake au dunia yake. نعم. ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب. Kisha ataiombea nafsi yake dua yoyote iliyomdhihirikia katika dua zilizothubutu katika Qur'ani na Sunna, nazo ni nyingi na ni nzuri. Fa illam yakun indahu shay'un minhu, asipokuwa na dua yoyote katika hizo, daa bima tayassara lahu mimma yanfa'uhu fi dinihi au dunya, ataomba dua yoyote iliyomsahilikia katika dua zitakazo mnufaisha katika dini yake au dunia yake. Thumma yusallimu ayyamini, kisha atatoa salamu upande wake wa kulia. Wa huwa ruknun, na hii ni nguzo katika nguzo za sala. Hatta yura bayadhu khaddihi al-ayman, mpaka uonekane weupe wa khaddi yake ya kulia. Wa ayyasarihi, pia atatoa salamu upande wa kushoto. Hatta yura bayadhu khaddihi al-aysar, mpaka uonekane weupe wa khaddi yake ya kushoto. Walau fi salati al-janaza, japo katika salatu al-janaza pia ni hivyo hivyo, azungushe uso wa yarfa'u al-imamu sautahu bis-salam illa fi salati al-janaza, na imamu atainua sauti yake akitoa salamu isipokuwa katika sala ya jeneza. Katika salatu al-janaza as-sunna fi salam an yakuna sirran, asitoe salamu kwa nguvu katika sala ya jeneza. Ilivyokuja katika sunna, imamu anapotoa salamu yusallimu sirran, asiinue sauti yake. Hii ni katika salatu al-janaza, ama sala nyingine ainue sauti. Sasa kutakuja swali, watu watasikia vipi? Watu watasikia vipi? Kwa mfano labda msikiti una tabiq ghorofa ya pili, maamuma hawezi wakasikia, lakini kama wanajua sunna hii, kama wanajua sunna hii, wanakadiria tu baada ya takbira ya nne ile, hakuna kitu kiochote tena. Baada ya takbira ya nne ni salam katika salatu al-janaza, baada ya takbira ya nne ni salam moja kwa moja. Kwa hiyo hata waliojuu wakijua sunna hii na wao wanatoa salamu. Wa huwa ala wujuh, salamu ziko njia nyingi. Al-awwal, ya kwanza, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, an yaminihi upande wake wa kulia. Alafu assalamu alaykum wa rahmatullah an yasarihi, upande wa kushoto. Yani upande wa kushoto haongezei wa barakatu, ni upande wa kulia peke yake ndio ni sunna kuongezea wa barakatu. Athani mithluhu duna qawlihi wa barakatu, njia ya pili ni kama hiyo lakini bila kuongezea wa barakatu. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, na hii ndio mashuhuri iliyozoelewa. Athalith, assalamu alaykum wa rahmatullahi an yaminihi, assalamu alaykum an yasarihi, njia tatu assalamu alaykum wa rahmatullah upande wake wa kulia, alafu upande wa kushoto assalamu alaykum. Arabi' ya nne, yusallimu taslimatan wahida tilqaa wajhihi yamilu bihi ila yaminihi qalila, njia ya nne atatoa salamu moja mbele ya uso wake, halafu ataelekeza upande wa kulia kidogo tu, assalamu alaykum wa rahmatullah, kidogo tu, si kama ile ya kwanza ya kuonekana hii hadd. Hii njia ya pili ni assalamu alaykum wa rahmatullah, kidogo tu hivi, halafu kwisha. Kwa hiyo hizi ni njia nne za taslim. أيوة كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم. أيوة أبا كتك متني أشهد كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم. ديو هي موجة مبلي وسواكي ألفو يميل قليلا إلى الشق الأيمن يا السلام عليكم. طيب الخاتمة مشو وكتاب جزاك الله خير. كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء. الشيخ الألباني رحمه الله سمع يوتي اليوتنغولية katika sifa ya sala yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni sawa wanaume na wanawake. Yastawi fihi rijalu wan nisa, ni sawa wanaume na wanawake katika sifa hii ya sala ya mtume, ni sawa wanaume na wanawake, hakuna farq. Walam yarid fi sunna ma yaqtadhi istithnaa an nisaa min ba'di dhalik, haikuja katika hadithi inayohukumu kutolewa wanawake na baadhi ya sifa hiyo. Kwa hiyo wanawake na wanaume ni sawa sawa katika vitendo na maneno ya sala. Okay, imekuja katika baadhi ya vitabu kwamba mwanamke katika sala yadhumu au tadhumu nafsaha, anaikusanya nafsi yake, hajipanui hivi. Kwa mfano katika sujud wanasema anaikusanya nafsi yake. Sasa hii haina dalili katika sunna. Kwa mwanamume na mwanamke ni sawa sawa katika sala, katika vitendo vyote. Nasema bali inna umuma qawlihi sallallahu alayhi wasallam sallu kama raaitumuni usalli yashmaluhunna, kuenea kwa neno la mtume sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikiswali, inawakusanya wote wanawake pia. Wa huwa qawlu Ibrahim an-Nakhai, na hii pia ni kauli ya Ibrahim an-Nakhai, qala taf'alu al-mar'atu fi as-salah kama yaf'alu ar-rajul, mwanamke anafanya katika sala kama anavyofanya mwanamume. Akhrajahu Ibn Abi Shayba fi musannafihi bi sanadin sahihin anhu. Wa hadithu imam al-mar'a fi as-sujud wa annaha laysat fi dhalika kar-rajul mursalun la hujjata fi, رواه أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب وهو مخرج في الضعيف. حديث يا منامك كجكسانيا katika sujud وأنها ليست في ذلك كالرجل, na kwamba yeye si kama mwanamume katika hilo. Hadithi hii ni mursal, haina hoja, bali imetolewa katika silsila dhaifa ya Sheikh al-Albani rahimahullah. Ni hadithi dhaif kwamba mwanamke anajikusanya akisujudu, hatakii kupanua mikono yake kama ilivyo mwanamume, ni sunna. Sasa hadithi hii ni dhaif, kwa mwanamke ni kama mwanamume katika mambo yote, hata katika kusujudu. وأما ما رآه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله عنه صفا 71 عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن العمر وهو ضعيف. أما حديث يلويبكي الإمام أحمد katika masaili ya mtoto wake Abdullah anhu safha 71 kutokana Ibn Umar kwamba alikuwa akiwaamrisha wake zake yatarabba'na fi sala, wakae kikao hiki cha tarabbu katika sala. Hii hadithi hii isnadi yake sio sahihi. kikao cha tarabwa ni kikao hii cha hivi eh. Kama hii alichokaa yule, hii ndio tarabwa eh. Kwa hadithi kwamba Ibn Umar alikuwa akiwaamrisha wake zake wakae kikao kile katika sala ni hadithi dhaifu, kwamba wanawake wanakaa kikao kile kile cha iftirash katika tashahudi ya kwanza au sala zenye rakaa mbili tawarruk katika tashahudi ya mwisho katika sala zenye rakaa nne na tatu vile vile. Warawa al-Bukhari fi tarikh as-sahih as-saghir safha 95 bi sanadin sahih an ummi ad-Darda أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. أرى الإمام البخاري في التاريخ الصغير صفحة 95 وسندي لي صحيح كنت كان أم الدرداء كما أليكوا كيكا كتك صلاياك كيكاو تمنى مومي vile vile alivyokaa mwanamume ndivyo alivyokuwa akikaa Ummu Darda. Wakanat faqiha, na alikuwa ni mwana wa chuoni huyu ya fiqi. Ummu Darda ni sahabia, sahabia Ummu Darda, na mume alikuwa ni Abu Darda sahabi. Kwa hiyo huyu alikuwa akikaa kama wanavyokaa wanaume, mfahamu. Sasa ingekuwa kuna tofauti, huyu angekaa mkao mwingine, lakini Ummu Darda alikaa kama anavyokaa mwanamume katika sala, kuonesha hakuna farka baina ya wanaume na wanawake katika vitendo vya sala wala katika maneno ya sala. Hadha yakulu sheikh wa hadha akhiru ma tayassara jamuhu في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. هون ديو ميشو ويليو سيريكا كويا كسانيا كتك نمنا يا صلاة يمتوم صلى الله عليه وسلم وانزي تكبيرا بك سلام. وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. نمترجي الله كجعليا تبهيكي خالصا ووسواك تكف وهاديا إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم نتيجي كونغوزا كوني سنة يمتمواكي مبولي مويجي ورحمة. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. يقول شيخ البزمول حفظه الله قال المصنف في ختام تلخيص صفة الصلاة أخي المسلم هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ndugu yangu muislamu, hii ndio iliyosahilika kwangu katika kufupisha namna ya sala ya mtume صلى الله عليه وسلم محاولا بذلك أن أقربها إليك, hali ya kujaribu kwa hilo kukukurubisha, kuikurubisha sala hiyo kwako, sifa hiyo ya sala ya mtume, na kusudia kuikurubisha kwako, hata takuna wazi hata ladaik, ili iwe wazi kwako, mathilatan fi dhinik, hali ya kuwa ni mfano katika akili yako, wakaanna ma taraha biainika, kama kwamba unaiona namna hiyo ya sala ya mtume kwa macho yako. فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك. أسمى ويوي وكصالي كما نلذي كتجيا صلاياك متوبة صلى الله عليه وسلم ممن تراجك الله ككبلي وصلاهي ياكو إكيو تصالي كما نلذي كتجيا صلايا متوبة صلى الله عليه وسلم لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. سبوهي kwa hivyo itakuwa umehakikisha kwa vitendo maneno ya mtume صلى الله عليه وسلم aliposema salini kama mlivyoniona mimi nikisali. ثم عليك بعد ذلك ألا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها. Kisha ni juu yako baada ya kujua namna hii ya sala ya mtume, alla tansa lihtimam, usisahau kutilia umuhimu, bistihdhari alqalbi, kuhudhurisha moyoni, walkhushu'i fiha, na kuwa na unyenyekevu katika sala. Unaposali uhudhurishe moyoni mwako kwamba uko katika sala na ufanye khushuu katika sala, yani uihudhurishe ile sala. Unaposali moyo wako wote uwe upo hadhir, moyo uwe upo katika sala, sio usali na mawazo yako yuko nje. Unafahamu? Ndio bistihdhari alqalbi wal khushuu fiha, fa innahu huwa alghayatu alkubra min wuqufi alabd baina yaday Allah ta'ala fiha. Kwani hii khushu ndio lengo kubwa la kusimama mtu mbele ya Allah mtukufu katika sala. Ule unyenyekevu ndio lengo kubwa la mtu kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa biqadri ma tahaqqaqa fi nafsik min hadha alladhi wasaftu laka min alkhushu' والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم يكون لك من الثمرة الموجودة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أنا سيما وكياس وبقدر ما تحقق في نفسك, kwa kiasi cha inavyothibitika katika nafsi yako, min hadha alladhi wasaftu laka, haya niliyokusifia, min alkhushu katika unyenyekevu, walihtidhai bisalatihi sallallahu alaihi wasallam, na kuifuata sala yake mtume sallallahu alaihi wasallam, yakunu dhalika min athamarati almawjuda, hapo itakupatikania katika thamara, natija inayopatikana, allati ashara ilaiha rabbuna, natija ambayo ameishiria mola wetu tabaraka wa taala biqaulihi inna salata tanha anil fashai wal munkar, sala inakataza machafu na munkar. Wa khitaman as'alu Allah taala an yataqabbala minna salatana, mwisho tunamuomba Allah tabaraka wa taala atukubalie sala zetu, wa saira amalina, na amali zetu zote, wa yudakhira lana thawabaha ila yaumil qiyama, atuwekee akiba thawabu zake mpaka siku ya kiyama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, siku ambayo hayata manufaisha mali wala watoto isipokuwa atakaye kwenda kwa Allah kwa moyo wenye kusalimika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yakulu Sheikh Al-Fawzan hafidhullah wa ana Bazamul wa ana ahmadullah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, na mimi namshukuru Allah ambaye kwa neema zake hutimia mambo mema. Faqad manna Allahu alayya bimuraja'ati hadha sharhi wa tatmimi fawaidihi, Allah ameninehemesha kurejelea sharhi hii na kukamilisha faida zake usiku wa kuamkia Jumanne tarehe 6 mwezi wa kwanza mwaka 1428 min alhijra. Sa'ilanillaha lilmusannif rahimahullah an yajziyahu khairan ala ma qaddama bihi min juhdin fi taqribi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ila an-nas. Hal yakumuba Allah kumuombea musannif Sheikh Al-Albani rahimahullah, Allah amlipe khairi wa haya aliyoyasimamia juhudi kubwa katika kukurubisha sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa watu, wa hifzihi ala tatabbu'i athari salaf fi dhalik, na kufanya pupa kufuatilia athari za salaf katika hilo, فقد جمع وأفاد وأجاد وحرر ودقق ونقح رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. الشيخ الألباني أمكسان حديثي أكتوى فايدة أكفني فيزوري أكانيكا أكسفيشة حديثي صحيحي كزيتوى كتك ضعيف رحمه الله الله مويكي كتك بيبو فسيح جناته بيبو ياكي بانا وأعلى درجته في عليين وتقبل إحسانه وعفى بمغفرته ورحمته عن زلاته. وأشكر جميع من كان سببا في إخراج هذا الكتاب حسبنا أن أشكر ووتي وليكون سباب يكتوى كتابهيك وأخص بالذكر الإخوة من فرنسا الذين اعتدوا بالدرس الذي كان يعقد من أجل شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله. أسمع وتاجا ندوم وليوكو فرنسا أمباو ولتليه مهم درس أمباو إليكوا إكيويكوا وعجل يكشرهش كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جلعلامة الشيخ الألباني رحمه الله سائلا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم حال يكم با الله أجاليه إلو كتك ميزان يا ثواب زاو كما أسأله سبحانه أن يرزقني القبول كما النبي موبا الله سبحانه وتعالى أن يرزقك بليوة إنه سميع مجيب وأسأله الحنان المنان أن يجعل لي في أمري رشدا وأن يرزقني الهدى والرشاد والسداد وأن يعينني في جميع أموري ويجعلني هاديا مهديا. وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أبن يبوشو وشرحه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نموبا الله سبحانه وتعالى ترزق إخلاص نعمل نموبا الله ترزق إخلاص كتك إبادة ذاكي نبيا توي نعمل نتتكليزي سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم نتجالي نويني ككبالي وكتك عمل زيتو زوتي والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.